korzyścią do 22 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła. Dzień dobry, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Nawałnice na zachodzie Polski, są kolejne ostrzeżenia. Szef NATO potwierdza, będzie kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy. Komisja do spraw Pegasusa chce przeanalizować listy Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry. Strażacy odnotowali już ponad 370 interwencji w związku z burzami. Kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że najwięcej zgłoszeń wpłynęło w województwie zachodniopomorskim. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zanotowała 206 interwencji. Kolejna w statystyce jest to Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie tych zdarzeń było 66. Jesteśmy przygotowani, że tych interwencji może wzrosnąć z uwagi na to na intensywne opady deszczu, silny wiatr, jak również występujące dosyć mocne wyładowania atmosferyczne. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu z dróg wiatrołomów i na wypompowywaniu wody zalanych dróg i prywatnych posesji. Synoptycy prognozują, że w zachodniej części Polski burze mogą pojawić się do godzin wieczornych. Mogą im towarzyszyć porywy wiatru do 120 km na godzinę, silny grad i ulewne opady do 80 litrów na metr kwadratowy. SMS-y informujące o gwałtownych burzach otrzymali mieszkańcy w sumie 9 województw, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. W związku z ostrzeżeniami IMGW dotyczącymi burz z silnymi opadami deszczu, porywistym wiatrem, gradem, po raz kolejny uruchomiliśmy system alert RCB i takie ostrzeżenie otrzymali odbiorcy na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz w części mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia na zachodzie kraju będą obowiązywały do późnego wieczora, a w centrum Polski i na południu do godzin porannych. Na szczycie NATO sojusznicy zatwierdzą znaczący pakiet wsparcia dla Ukrainy, powiedział sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg. W Waszyngtonie trwa drugi dzień spotkania przywódców 32 krajów. Sojusz przejmie dziś od Stanów Zjednoczonych koordynację dozbrajania Ukrainy. Będzie za to odpowiedzialne dowództwo w niemieckim Wiesbaden. Co jeszcze jest w pakiecie? O tym z Waszyngtonu Beata Płomecka. Padnie też deklaracja wojskowego wsparcia w dłuższej perspektywie. Mówi się o prawie 40 miliardach euro w przyszłym roku. Będą również oferty pilnej pomocy. Chodzi o systemy obrony przeciwlotniczej. 5 takich systemów zapowiedział już wczoraj prezydent USA Joe Biden. W pakiecie dla Ukrainy jest także polski akcent. W strukturach sojuszu osadzone zostanie Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina w Bydgoszczy. Te wszystkie elementy to most Ukrainy do członkostwa w NATO, powiedział sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Ale mimo starań Ukrainy nie usłyszy ona jeszcze na tym szczycie zaproszenia do NATO. Stanie się członkiem, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Panuje przekonanie, że Ukraina powinna dołączyć do NATO, ale w czasach pokoju, a nie wojny. Z Waszyngtonu Beata Płomecka, Polskie Radio. Komisja do spraw Pegasusa chce przeanalizować listy Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Właściwy wniosek w tej sprawie przekazała prokuratorowi generalnemu. Chodzi m.in. o list, który na początku tego miesiąca opublikowała Gazeta Wyborcza. Z jego treści wynika, że Jarosław Kaczyński w 2019 roku przestrzegał Zbigniewa Ziobrę przed wykorzystaniem funduszu do celów wyborczych. Z tego samego źródła 2 lata wcześniej sfinansowano zakup oprogramowania do inwigilacji o nazwie Pegasus. Według członka komisji, posła Witolda Zembaczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej, treść korespondencji może pomóc ustalić, jaka była rzeczywista wiedza liderów Zjednoczonej Prawicy na temat Pegasusa. Jarosław Kaczyński zeznał przed Wysoką Komisją, że nic nie wiedział i nie miał świadomości o bezprawnym wykorzystaniu Funduszu Sprawiedliwości do zakupu Pegasusa. Wnioskowane dokumenty stanowią nowy element potwierdzający, że wymienione osoby, w tym Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro i w szczególności świadek Jarosław Kaczyński, miały świadomość istniejących nieprawidłowości wokół Funduszu Sprawiedliwości. Witold Zembaczyński dodał, że listy posłużą Komisji Śledczej do udowodnienia, że Jarosław Kaczyński w marcu tego roku złożył fałszywe zeznania. Dawid Gorcewicz, Polskie Radio. A list opublikowany przez Wyborczą znaleziono podczas przeszukania przez ABW mieszkania należącego do polityka suwerennej Polski posła PiS-u Marcina Romanowskiego, w przeszłości wiceministra sprawiedliwości nadzorującego fundusz. Zielono oznakowany szlak na Nosal w Tatrach ponownie otwarty dla turystów. Po 2 tygodniach zakończyły się prace remontowe i znów można zdobywać szczyt zarówno od strony bulwaru Słowackiego, jak i od Nosalowej Przełęczy, mówi Weronika Blaszkiewicz z informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poobsuwały się tam kamienie, zawały belki, a stopnie zrobiły się bardzo wysokie dla dzieci, dla niższych osób, dlatego teraz to wszystko naprawiono, umocniono, a więc można już dogodnie wybrać się na Nosal. Ale zarówno od strony Kuźnic, jak i od strony Doliny Olczyskiej i od tak zwanej Tamy. Nosal jest jednym z najbardziej dostępnych punktów widokowych w Tatrach Zachodnich z uwagi na łatwe podejście. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Coraz mniej meczów, ale emocji i tak jest bardzo dużo. Krzysztof Łoniewski. Potwierdzam, kibice piłki przewierają nogami. Dziś drugi półfinał na Euro. Holandia zagra w Dortmundzie z Anglią. Faworytem, patrząc na poprzednie spotkania w turnieju, absolutnie Oranie. Kibice przyznają, że nie spodziewali się takiego obrotu spraw. Piłka jest w grze i wszystko może się wydarzyć. Mamy najlepszego trenera. Na ostatnią chwilę zakłady pracy i bary przygotowują telebimy, na których pracownicy i klienci będą mogli śledzić mecz. Kibice próbują w aplikacjach zbiorowych zamieniać wieczorne zmiany. Musicale w Hadze i Amsterdamie zaczną się o godzinę wcześniej, aby widzowie zdążyli na grę. Zakłady bukmacherskie wskazują, że Anglia ma nieco większą szansę na zwycięstwo od pomarańczowych. Podobnie szanse Holendrów oceniają komentatorzy sportowi. W gazecie Volkskrant czytamy, że różnice w siłach są niewielkie, więc wiele zależy od przypadku, szczęścia czy decyzji sędziego. Decydować może też coś bardzo małego – piłka w słupek czy interwencja trenera. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Dziękujemy Kasi, naszej korespondentce z Holandii. Prosimy o głos naszego Brytyjczyka, Rafał Uzara, znanego także z trójkowej anteny, z audycji Bet and Breakfast. Raf zajrzał przed meczem do brytyjskiej prasy. Countdown to kickoff, tak. Daily Mail opisuje odliczanie do początku tego meczu słynnego z Holandią. Denerwują się oczywiście Anglicy, ale myślą, że mogą wygrać. Tak sądzą. Z kolei Sky Sports opisuje England ready for Netherlands test after bonding over beer. Czyli razem chłopcy, cała drużyna wypiła kilka drinków ciekawych i są razem. Są drużyną, są gotowi na Holandię. Z kolei Daily Telegraph pisze Time for England to show their quality or Gareth Southgate's era will be over. Czyli czas pokazać, na co nas stać. Bo jak nie, to niestety era Garetha Southgate'a już się skończy. BBC z kolei pisze Southgate has suffered, but the next few days will define his history. Czyli znowu kolejny tytuł opisuje Garetha Southgate'a i to bardzo dobrze odzwierciedla, pokazuje nasze podejście Anglików. Gareth Southgate, na tym się skupiamy. Człowiek, który jest bardzo defensywny, bardzo ostrożny, nudny wręcz. Raf Uzar wywołał do tablicy selekcjonera reprezentacji Anglii Garetha Southgate'a. Ten odniósł się do zarzutów o punktatorską grę na przedmeczowej konferencji prasowej. Czułem, że to się zmieniło, gdy weszliśmy do fazy pucharowej, a na pewno stało się to w ćwierćfinale. Wydawało mi się, że widzieliśmy lepszą wersję nas z piłką, bardziej swobodną. Nie jestem pewien, czy zmienił się odbiór naszej gry, ale czułem, że zmieniła się grupa. Teraz jesteśmy w takim momencie turnieju, w którym liczy się to, co jest możliwe, co jest osiągalne, a nie to, co może pójść źle. A to coś innego dla gracza sportowca. Tak, teraz mamy szansę przejść do historii. Szansa na dotarcie do pierwszego finału dużego turnieju, który nie odbył się w Anglii. Zrobilibyśmy to po raz pierwszy w historii. Staramy się więc przełamać nowe schematy. To trudne i skomplikowane, ale gracze zareagowali znakomicie. Tyle Gareth Southgate'a, czy jego podopieczni przejdą dziś do historii. Przekonamy się od 21. Studio Euro w Trójce. dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Temperatura wzrosła dzięki piłce nożnej, ale ona i tak jest bardzo wysoka dzięki słońcu na przykład. Nadal bardzo gorąco, teraz termometry pokazują 34 stopnie w Warszawie, tylko na północnym zachodzie jakieś 5 stopni chłodniej i uwaga na burze, nawet gwałtowne. Mówiliśmy o tym w serwisie. W serwisach mówiliśmy także, że ciekawe zjawisko wystąpi we Wrocławiu. Między 18 a 19 temperatura spadnie tam do 13 stopni. Naprawdę. I tego trochę zazdrościmy, ale obawiam się, że to będzie zbyt gwałtowna zmiana, by mieć z tego pełną radość. Nie pocieszy nas to, że, ale we Włoszech też nie jest łatwo. Nadeszła tam wyjątkowa długa fala afrykańskich upałów, które potrwają przez cały lipiec, jak informują meteorolodzy. Na Sycylii i Sardynii będzie już w tych dniach ponad 42 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę wrócimy do upałów. Niestety, albo istety. 17:10 na zegarze. Zapraszamy do trójki. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a creature in your head. By rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. At the flames rose to a Roman nose and her walkman starting to Big Mouth Strikes Again. Morrissey i The Smith zawsze dobrze wpływają na atmosferę i energię. Zapraszamy do trójki. A drugą godzinę zapraszamy do trójki, również zaczynamy od upałów, ale podejdziemy do nich z nieco innej strony, nie od temperatur, tylko od strony naszego samopoczucia, bo upałom towarzyszy zwykle spadek energii i większe zmęczenie. A są sposoby, żeby wzmocnić się od wewnątrz i poczuć lepiej. Aleksandra Krawczyk. Czy państwo się czymś suplementują podczas takich upałów? Wody na okrągło, bo wiadomo jak jest, trzeba się nawadniać. Głównie woda. Woda i jeszcze raz woda. Mineralna najlepiej. Jak wiadomo, latem możemy cieszyć się znacznie większą dostępnością do wielu produktów sezonowych. Luiza Woźniak, dietetyk i specjalista do spraw informacji medycznej w Medicover. To właśnie z diety powinno być realizowane nasze zapotrzebowanie na niezbędne składniki odżywcze. Prawidłowo zbilansowany i urozmaicony jadłospis dostarczy nam wielu cennych składników mineralnych, witamin czy błonnika pokarmowego. Urozmaicony jadłospis jest szczególnie niezbędny podczas upałów, a wygląda na to, że potrwają jeszcze kilka dni. Województwa lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, tam nawet do 35-36 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk. Jeśli chodzi o kolejne dni, to wygląda na to, że na zachodzie Polski powinno być nieco chłodniej i temperatury już nie powinny przekraczać 30 stopni. Natomiast te 30-stopniowe upały utrzymają się z nami na wschodzie kraju przez najbliższe 3-4 dni. Cały czas elektrolity. Woda z elektrolitami. Ja piję elektrolity. Bardziej stawiamy na elektrolit. Do wody. Zupełnie nic dodatkowego. Regularnie piję elektrolity, jak uprawiam jakiś wysiłek. Dzięki ich bogatej kompozycji składników mineralnych oraz innych substancji, takich jak na przykład glukoza i witaminy, preparaty te rzeczywiście mogą dobrze nawadniać nasz organizm w stanach zwiększonej utraty elektrolitów, na przykład podczas intensywnego pocenia się. Ale oczywiście głównym płynem w naszej diecie powinna być woda mineralna. Poza wodą i elektrolitami warto zwrócić uwagę na jedną witaminę. D3 witaminę biorę. Mam akurat stwierdzenie dobór, także na zlecenie lekarza odpowiednią dawkę stosuję. Nie. Witamina D3 i magnez. Magnez, witamina D, chociaż mamy słońce. Nie ma żadnych dowodów naukowych, które zalecałyby profilaktyczne przyjmowanie jakiegoś określonego składnika właśnie w okresie wakacyjnym. Wyjątek stanowi oczywiście witamina D. Wydawać by się mogło, że latem nie jesteśmy narażeni na jej niedobór, jednak w niektórych grupach wiekowych, czy w przypadku chociażby niewystarczającej ekspozycji na promienie słoneczne, suplementacja jak najbardziej jest zalecana przez cały rok. Nawadnianie, nawadnianie, po trzykroć nawadnianie i elektrolity oczywiście, no i witamina D3 i trzeba pamiętać, żeby przyjmować ją rano i w towarzystwie posiłku zawierającego tłuszcz. No i ważne są też pomysły, jak sobie radzić z wysoką temperaturą. O godzinie 13:00 na trzecim piętrze naszego balkonu było 42 stopnie. Żeby psychicznie sobie ulżyć, zdjąłem termometr z balkonu, włożyłem go do lodówki na 5 minut i kochani, zadziałało. Poczułem się zdecydowanie lepiej. Powiem panu, że ja mam dom zimą ciągle niedogrzany. Zimą mi jest ciągle zimno, ale kiedy przychodzi lato i są takie upały jak dzisiaj, to w moim domu jest cudownie. Po prostu zapraszam. A do ogrodu idę tylko wtedy, kiedy pogoda mi odpowiada. Ale problem w tym, że lato mamy w Polsce bardzo krótkie i te ciepłe dni to jest tylko takie mgnienie oka. Zapraszamy do trójki, 17:17 na zegarach, 2:27. Zapraszam. Mówiliśmy dziś o zakupach z listą zakupów i teraz wracamy do tematu dzięki Państwa telefonom. Wywołali Państwo ten temat, czy robimy zakupy z listą. Ja z żoną robimy takie zakupy już od ponad roku. Prawie rok czasu nie pracowała moja żona, więc nauczyliśmy się mega oszczędnie podchodzić do zakupów. I to chyba ma ten plus, że już do końca życia nam to zostanie. No ale też doszły jakieś inne nawyki, bo na przykład wakacje, na które zwykle jeździliśmy, zamieniliśmy na weekendowe wyjazdy z noclegiem gdzieś w terenie. Znaczy mega, mega tanio. Kilka lat temu, gdy mieszkałam na Słowacji i regularnie bywałam i w polskich, i słowackich marketach, szczególnie jednej sieci, która jest obecna i w Polsce, i na Słowacji, miałam bardzo dobre porównanie na temat jakości produktów. Choćby ta właśnie przysłowiowa zawartość mięsa w parówkach w Polsce była około 10% większa niż zawartość w tym samym markecie, tej samej jakby marki na Słowacji. Świadomość konsumentów w Polsce od kilku lat wzrasta i to, co przejdzie na innych rynkach, nie przejdzie już w Polsce. Wystarczy wyjechać za granicę i widać, że na przykład dostępność popularnych takich cukierków, napojów, to tam jest, że aż oczy bolą, a u nas to tak naprawdę 2-3 rodzaje i to wszystko, jak się pojawi jakiś nowy smak, no to wielka promocja, wielkie jakieś tam medialne wydarzenie i cena 30 razy do góry i zaraz towar znika. A tam wystarczy wejść do byle jakiego sklepu, zwykłe napoje, taki smak, ten smak podzielony jeszcze na 10 różnych. Jak zwykle Państwo nie zawodzą w opisywaniu swoich wrażeń na tematy, które poruszaliśmy w Zapraszamy do Trójki, a mówiliśmy o listach zakupowych, ale nie tylko, bo także o jakości produktów, które są sprzedawane w naszych polskich sklepach. Zapraszamy do Trójki. Teraz też o jakości. Co czwarty nie zdał matury. Uczniowie szkoły w chmurze, a jest ich w sumie prawie 30 tysięcy, to jedna z największych społeczności w ramach nauczania domowego w Polsce. Część z tych, którzy w tym roku podeszli do egzaminu, poległa na matematyce. Czy to dowód na mankamenty tego nauczania? Zdaniem zwolenników edukacji domowej i przedstawicieli samej szkoły, to raczej dowód na anachronizm systemu nauczania w Polsce. Jak mówi Michał Cieśla z Fundacji Szkoła w Chmurze, idea jest taka, by przestać myśleć wyłącznie o ocenach, a stać się menadżerem swojego czasu. Bo nie trzeba spędzać tego czasu w szkolnym budynku. Można tą naukę zorganizować w taki sposób, żeby rodzina mogła wspólnie realizować to, co dla nich jest najważniejsze, czyli wspólne spędzanie czasu, zdobywanie wiedzy, doświadczeń. Edukacja polega na samodzielnej nauce. Amelia Barańska, uczennica szkoły w chmurze. Wypowiedź na kanale YouTube. Bo mamy tutaj pomoc nauczyciela, lecz ona jest po prostu tylko wtedy, kiedy o nią poprosicie. Tutaj uczycie się sami, sami wszystko planujecie, zdajecie egzaminy. Nie ma tutaj kartkówek, odpowiedzi ustnych. Można też dostać właśnie czerwony pasek na świadectwie. Podchodzą do egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Natalia Minczanowska, wicedyrektorka szkoły w chmurze. Więc to wszystko dzieje się tak jak w regularnej szkole. Różnica jest taka, że nie chodzą na co dzień na lekcje, tylko we własnym zakresie się uczą, no ze wsparciem naszym. Jest bardzo, bardzo wiele rodzin w Polsce, które po prostu wychodzą z założenia, że szkoła jest miejscem, gdzie mniej te dzieci się nauczą. Mikołaj Fox, współzałożyciel szkoły niepublicznej, wywodzącej się z nauczania domowego. I faktycznie tak jest. Warto się przyjrzeć wszystkim statystykom, jeśli chodzi o zdawalność matur, różnych egzaminów. W wielu przypadkach uczniowie uczący się w domu radzą sobie fantastycznie. Nasi uczniowie uzyskali na przykład z języka polskiego wynik powyżej średniej dla szkół ponadpodstawowych i średnia z języka angielskiego też jest powyżej średniej wszystkich typów szkół. To dlaczego tak źle poszła w waszej szkole matematyka? Analizujemy teraz powody słabszego wyniku faktycznie z egzaminu z matematyki. Natomiast jak pytaliśmy naszych uczniów o to, jakie są dla nich takie przewidywane wyniki, jakie chcieliby uzyskać jeszcze przed maturą, no to właśnie te wyniki, które uzyskaliśmy, oscylują jakoś wokół tego. Wyniki tej matury pokazywałyby, że najtrudniej w tej formule nauczyć się matematyki. W przypadku przedmiotów ścisłych, które no, od zawsze są piętą achillesową polskich uczniów. Anna Wdowińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Brak możliwości pracy w takiej właśnie grupie rówieśniczej i z nauczycielem w bezpośrednim kontakcie. Myślę, że jeszcze bardziej utrudnia opanowanie tej wiedzy i umiejętności. To, że te wyniki matur nie wyszły może tak, jakby tego sobie opinia publiczna życzyła, to wcale nie jest argument przeciwko nauczaniu domowemu. Tak samo jak spodziewam się, że nie jest argumentem przeciwko szkołom, to, że w szkołach czasem też ludzie nie zdają, a w ogóle w szkołach dochodzi do przemocy, dochodzi do innych jeszcze patologicznych sytuacji, A jednak nikt nie mówi zlikwidujmy szkoły, tylko spróbujmy coś zrobić, żeby one działały lepiej. Nie, oczywiście jest całkiem znaczna grupa dzieci i młodzieży, które rzeczywiście potrzebują tej formy edukacji i nie należy wylewać dziecka z kąpielą. Natomiast na pewno nie powinno to być na skalę masową i nie powinno się za łatwo rezygnować z tradycyjnej szkoły, z pracy w grupie, z podporządkowywania pewnym zasadom, którym trzeba będzie się przez całe życie podporządkowywać, tylko dlatego, że fajniej byłoby dłużej pospać i mieć trochę bardziej elastyczny grafik. Ja nie chciałem powiedzieć, że matura jest nieważna, ale tylko tyle, że bardzo zmieniają nam się trendy edukacyjne i spodziewam się, że za kilka lat coraz więcej uczelni może nie wymagać matury, tylko będzie wymagała trochę czegoś innego, że matura już nie będzie takim wyznacznikiem, jak nam się to kojarzy, prawda? Przedwojenna matura, to było coś. Dzisiaj to jest zupełnie inaczej, te trendy bardzo się zmieniają. I faktycznie powoli pojawia się oferta studiów bez matury, gdzie przeprowadza się egzaminy kompetencyjne. Kuba Witkowski przygotował ten materiał, a my jeszcze pewnie bardzo długo będziemy dyskutować na temat szkoły w chmurach. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2449,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Euro 2024. 17 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w eterze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach 1, 3, 4 Polskiego Radia 24. 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Dzień dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. O, nowy Seat? Opłacało ci się kupować nowe auto? Ceny tak poszły w górę. Za bardzo cenię niezawodność i własny spokój, a zapłaciłem jedynie 81,900. No, myślałem, że za tyle to kupisz tylko nowe marki z Dalekiego Wschodu. A gdzie bym je serwisował? No właśnie, chcę mieć doświadczoną sieć serwisową i pewność, że to auto na lata. Czyli bez eksperymentów? Sprawdzona technologia i spokój za podobną cenę. Seat Arona. Już od 81 900 zł z 5-letnią gwarancją. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nucą pod kontrolą. Aflofarm. Już są dni outletu w MediaMarkt. Lipiec gorących ofert tylko w sklepach stacjonarnych MediaMarkt. Szukaj produktów oznaczonych hasłem gorąca oferta i kupuj w mega niskich cenach. Dni outletu w MediaMarkt. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Już po 17.30. Radio Nawigator Trójki, Ewa Mierzejewska. Dzień dobry, na dwójce mamy korki w obu kierunkach, stoją kierowcy między węzłami Grodzisk Mazowiecki i miejscowością Kotowice. Korki są na obwodnicy Trójmiasta, na trasie S6 stoją kierowcy w kierunku Gdyni w okolicach Matarni. Korek jest także przy Osowie. Spowolnienia i korki napotkamy też na jezdni do Łodzi między węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Południe, a droga krajowa nr 89 stoi przed mostem nad Martwą Wisłą w kierunku Pruszcza Gdańskiego. A czwórka, problemy pomiędzy węzłami Zabrze Południe i Gliwice Bojków w pobliżu Gliwic. Tam po zderzeniu samochodu dostawczego z ciężarowym zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Przejazd możliwy jest tylko jednym pasem. I na koniec S8, która jest zakorkowana na wysokości Radzymina w miejscowości Dybów Kolonia. Jest zator na jezdni do Białegostoku i w tę samą stronę kierowcy zatrzymują się na S8 w okolicach miejscowości Trojany. Niestety mamy efekty porywistego wiatru. Na sieć trakcyjną na odcinku między Wysoką Kamieńską a Kamieniem Pomorskim spadło drzewo. Wstrzymano ruch pociągów na tym odcinku, bo wiatr jest niby słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i południowy na zachodzie skręcający na zachodni. Ale nie wszędzie tylko taki. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, na zachodzie miejscami do 120 km na godzinę. A to już nie przelewki. Temperaturę Państwo odczuwają, ale podam od 30 do 34 stopni, na zachodzie lokalnie 36 stopni, chłodniej na północnym zachodzie od 27 do 29. Zapraszamy do Trójki, 3 minuty po wpół do 6:00. Już za kilka minut Puls Trójki, bo oczywiście o polityce zawsze można długo i radośnie. Państwo tego nie wiedzą, bo nikt o tym nie mówi, ale to ważne wydarzenie w życiu trójkowego zespołu. Dziś na emeryturę odchodzi nasz radiowy strażnik, pan Jacek. Od rana się z nim żegnamy, bo jest częścią naszej radiowej rodziny. Naprawdę było fajnie. Będę miał co wspominać. Przy panu czuliśmy się bezpiecznie. Znaczy, jak mogłem. Zawsze staraliśmy się być miłym i do tej pory miły chyba jest. Panie Jacku, czy jak politycy przychodzą, to są mili dla pana, czy nie? Tylko niektórzy. Najprzyjemniejsza osoba to jest pani Kwaśniewska. Wchodziła do trójki, podchodziła tu do mnie, ze mną się witała i zawsze ze mną rozmawiała. Panie Jacku, a widział pan coś dziwnego na tych kamerach? A no, różne rzeczy. Na przykład tworzyły się związki między osobami pracującymi w budynku, to pan wiedział szybciej od pozostałych, prawda? Zgadza się. A jak pan ma plan na resztę wolnego życia? Na wczasy pojechać. A gdzie pan chce jechać na wczasy wymarzone? Ostatnio byłem w górę, byłem w Zakopanem, byłem w Krakowie, byłem bardzo fajnie. Ma pan kondycję, żeby chodzić po szczytach? No nie bardzo, bo kolano mnie boli, bo za dużo piłki grałem w klubie. I też, będzie też pan chodził starość... po dolinach. Będziemy za panem ten. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i książkę napisać trzeba, panie Jacku, o tym wszystkim, co pan tu zobaczył. Życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, no bo życie zaczyna się na emeryturze. You see. Za 19 minut godzina 18 i teraz czas już na rozmowy polityczne. Puls Trójki. W studiu Monika Suszek i pewnie jej goście. Dzień dobry. Na razie mój jeden gość, i to daleko w Waszyngtonie, dr Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I czekamy jeszcze na doktora Adama Eberharda, wiceszefa Studium Europy Wschodniej, który już do nas wkrótce będzie wchodził i właściwie już wchodzi, jest z nami. To jeszcze chwilkę poczekamy na pana doktora. My będziemy dziś rozmawiać o tym, będziemy zaczynać od tego, co właściwie dzieje się za oceanem. Tam sojusznicy na szczycie NATO zatwierdzają znaczący pakiet wsparcia dla Ukrainy. Potwierdził to sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg. Ukraina będzie dozbrojona, też zostanie przekazany sprzęt obrony powietrznej i szacuje się, że będzie to prawie 40 miliardów euro. Ale zdaje się, że chyba tej przełomowej decyzji nie ma, jeżeli chodzi o zaproszenie do sojuszu z Ukrainą. Jeszcze tutaj powitam, bo jest z nami dr Adam Eberhard, wiceszef Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. No właśnie, jak to jest? Tej przełomowej decyzji nie ma, ale właściwie ważne decyzje są podjęte. Może zacznijmy od dr Małgorzaty Bońkowskiej. Tak, dzień dobry jeszcze raz. Ja chcę powiedzieć, że to, co się tutaj czuje przy okazji szczytu NATO, to jest taka wielka determinacja i przekonanie, że no skoro już ponad 2 lata Sojusz Północnoatlantycki i nie tylko, bo ponad 50 państw jest w tej koalicji, która broni Ukrainy, się tak mocno zaangażowało, to trzeba po prostu powiedzieć B, jak się powiedziało A. Na tym etapie nie można w jakikolwiek sposób teraz zmienić kursu, tylko wręcz przeciwnie, trzeba zrobić wszystko, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Tak to dzisiaj się mówi, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, żeby Rosja tej wojny nie mogła wygrać. I w tym kontekście trzeba rozumieć ten pakiet złożony z 5 elementów, który jest Ukrainie oferowany. Naturalnie członkostwo nie wchodzi w grę, póki trwa wojna, ale fakt, że mówi się o tym, że Ukrainy miejsce jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, to jest naprawdę dość jasna deklaracja. Panie doktorze, no właśnie, bo mamy tutaj taki pakiet wsparcia dla Ukrainy. Jutro też zbierze się Rada NATO Ukraina na poziomie szefów państw rządów. Będzie też obecny prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Czy on będzie musiał jutro robić dobrą minę do tego właściwie co, bo nic fundamentalnego on zapewne nie ugra. Tak, to prawda. To deklaracje o tym, że miejsce Ukrainy jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, to pamiętamy co najmniej od 2008 roku, czy tu w Bukareszcie. Od tego czasu minęło 15 lat. Sytuacja międzynarodowa pogorszyła się. Wydaje mi się, że nie tylko obecnie w czasie toczącej się działań wojennych nie będzie woli politycznej na członkostwo Ukrainy w NATO, ale boję się, że również później. Natomiast no, to, co NATO próbuje robić, to nie dając gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie, stara się dozbroić Ukrainę, pozwolić Ukrainie obronić się samej. I to jest oczywiście realistycznie rzecz biorąc jedyne, co możemy robić. Moglibyśmy to robić oczywiście dużo szybciej, dużo więcej, bez zbędnej zwłoki, ale no, każda kolejna decyzja o czy to dostarczeniu systemów obrony przeciwlotniczej, kolejne baterie Patriotów, czy wreszcie te F-16, które będą patrolować ukraińskie niebo, no to są wszystko kolejne dobre decyzje, tak naprawdę drogę od lutego 2022 roku, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy konkretnymi rodzajami broni, przeszliśmy olbrzymią. No, to są dobre decyzje, ale czy one nie są zbyt powolne, jeżeli chodzi o... A tak, oczywiście, że są powolne. To są decyzje, które są decyzjami, myślę, rozczarowującymi dla Zełenskiego. Szczególnie jedna rzecz, to znaczy Ukraińcy liczyli przed szczytem na to, że uzyskają zgodę państw sojuszu na to, aby razić rosyjskie cele wewnątrz na terytorium Federacji Rosyjskiej. To jest istotne, no bo to jest na przykład, to byłyby ataki na przykład ukraińskie na lotniska wojskowe rosyjskie, z których startują samoloty ostrzeliwujące następnie Ukrainę. No i tutaj niestety, pomimo tego wstrząsającego wydarzenia, jakim było ostrzelanie szpitala w Kijowie, no tej decyzji nie ma. No właśnie, bo wszyscy obserwowaliśmy to, co działo się w poniedziałek. Rosjanie ostrzelali ukraińską infrastrukturę cywilną, ten szpital dziecięcy w Kijowie. I właściwie widzieliśmy te obrazki ludzi na ulicy, którzy ledwo żywi, chorzy na raka z kroplówkami w rękach. Co ten atak miał oznaczać przed szczytem NATO? Jak te sygnały możemy odczytać? Pani prezes, dr Małgorzata Bańkowska? Myślę, że to jest dość proste i to tutaj też się komentuje i w ten sposób się też o tym mówi, że Rosja nie ma najmniejszej ochoty w żaden sposób odpuścić i daje jasny sygnał, że ona zamierza tę wojnę wygrać. I właśnie dlatego wydaje mi się, ja bym to jednak trochę pobroniła na to w tym sensie, że wydaje mi się, że naprawdę od kilku lat, a na pewno od lutego 2022 roku NATO przechodzi przyspieszoną zmianę. I oczywiście można, ja się tu zgadzam, że to wszystko idzie za wolno, ale pamiętajmy, że mamy po pierwsze 32 państwa. No, to przy okazji jeszcze przypomnijmy, że no, efektem wojny w Ukrainie jest rozszerzenie NATO o Finlandię i Szwecję, co parę lat temu było w ogóle trudne do wyobrażenia. Ale ponieważ jest to ta grupa państw i ponieważ to wszystko jest robione w oparciu jednak o uzgodnienia, długie rozmowy i przekonywanie, żeby móc potem jednomyślnie coś postanowić, to to rzeczywiście trwa. Ale jednak to się dzieje. To jest droga, którą NATO odbywa w przyspieszonym tempie i nie tylko ze względu na to, że ta wojna w Ukrainie trwa, ale ze względu też na jakieś takie obudzenie się, myślę, i stwierdzenie, że no, jeżeli tego nie zrobimy, to naprawdę nasze bezpieczeństwo będzie zagrożone. I myślę, że ja bym tak powiedziała, że jednak Ukraińcy co prawda mogą być częściowo rozczarowani, ale też być może oczekiwali niemożliwego. To, co jest dzisiaj dane, może to jest za mało z punktu widzenia Ukrainy, ale z punktu widzenia tego, jak sojusz funkcjonował 5 lat temu, to jest to ogromny postęp. Panie doktorze, czy zgadza się pan tutaj też z taką oceną, że to jest duży postęp? Czy jeszcze te decyzje i te kroki są no, dosyć niemrawe? Bo zdaje się, że Zachód tutaj dąży do tego, aby Ukraina nie poniosła klęski, ale nie dąży do tego, żeby ona zwyciężyła. Nie ma tego zdecydowanego kroku. No to oczywiście, no w pełni zgadzamy się, że te działania to jest duży postęp. Zgadzamy się, że one są niewystarczające. Też proszę pamiętać, może na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. Wspieranie Ukrainy to jest wspieranie, to są decyzje przede wszystkim decyzje indywidualnych państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te gro pomocy, ono ma charakter decyzji indywidualnych podejmowanych w konsekwencji pewnych negocjacji, rozmów na poziomie bilateralnym pomiędzy poszczególnymi państwami zachodnimi a Ukrainą. To, co może robić NATO, no to oczywiście może dawać pewne błogosławieństwo dla pewnych działań, plus sygnał polityczny. No i ten sygnał polityczny, moim zdaniem, on jest niestety niewystarczający. Ten szczyt w żaden sposób nie jest szczytem przełomowym. A na ile, czy w ogóle nad szczytem unosi się taki duch Donalda Trumpa, pani prezes? Oczywiście to jest bardzo dyskutowana kwestia w Stanach Zjednoczonych. Właściwie o niczym innym tutaj się nie mówi. W kontekście również sytuacji w Partii Demokratycznej i nominacji, czy w zasadzie no, kandydatury Bidena. To też było w tym kontekście analizowane w jego wystąpienie z wczoraj, czyli otwarcie szczytu, kiedy oprócz tego, co on mówił, jeszcze wszyscy komentowali, jak on mówił i czy to coś wnosi do tej debaty o tym, czy powinien ustąpić i dać miejsce nowemu kandydatowi, czy nie. Akurat to przemówienie było dość udane, takie dynamiczne, więc mówię, to jest zupełnie inna sytuacja i taka dość nieprzewidywana, że oprócz samego meritum z szczytu komentuje się też w ogóle zachowanie prezydenta amerykańskiego i to, czy on jest zdolny do tego, żeby udźwignąć dalszą część kampanii, czy nie. Tak czy tak, widmo Donalda Trumpa jest rzeczywiście odczuwalne, ale jednocześnie mamy tutaj też cały czas w kontekście NATO różnego rodzaju zapewnienia ze strony różnych przedstawicieli, nie tylko administracji amerykańskiej, ale przede wszystkim kongresu, że traktują swoje zobowiązania poważnie i też przypomina się o tym, że do tej pory artykuł 5 był użyty tylko raz, to w przypadku Stanów Zjednoczonych, więc tu w Stanach Zjednoczonych o tym pamiętają. Panie doktorze, jak tutaj możemy skomentować? No, daje się odczuć ten duch właśnie Donalda Trumpa na naszych placach. No tak, oczywiście, że tak. To jest wielki dylemat dla Ukrainy, jak działać, no bo z jednej strony obecna administracja Joe Bidena oczekuje lojalności, z drugiej strony rozsądek podpowiada, że już należy budować pewne kanały dialogu z ludźmi, przyszłej możliwej administracji Donalda Trumpa. Jednocześnie oczywiście Ukraińcy nie mają żadnych złudzeń, że ta ewentualna prezydentura Trumpa nie byłaby czymś łatwym, lekkim i przyjemnym, bo znamy poglądy Trumpa, taki jego nihilizm przede wszystkim moralny, który moim zdaniem to jest, jak gdyby te właśnie te wartości to jest najsilniejszy argument i najsilniejsza broń Ukrainy. I mam wrażenie, że akurat Donald Trump jest na te rzeczy impregnowany i on tutaj nie będzie specjalnie brał pod uwagę tego czynnika. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Obecny, najnowszy pakiet wsparcia amerykańskiego dla Ukrainy, on był przyjmowany przez Kongres przez wiele, wiele miesięcy, pomimo tego, że sytuacja polityczna na Stanach Zjednoczonych była dużo bardziej dogodna i wydawało się, że to przejdzie, na początku się wydawało, że to przejdzie od razu. Z każdym kolejnym miesiącem będzie trudniej i coraz trudniej właściwie chyba wyobrazić sobie kolejne tego typu pakiety, kolejne pakiety pomocowe ze strony Kongresu Stanów Zjednoczonych, które pozwalałyby Ukrainie utrzymać się, walczyć, nawet nie zwyciężyć, no bo powiedzmy sobie otwarcie, że to jakby zakres wsparcia militarnego, który Ukraina dostaje na tym etapie, w połączeniu z różnymi wyzwaniami również, czy to związanymi z mobilizacją, czy z sytuacją gospodarczą, czy determinacją strony rosyjskiej przede wszystkim, to wszystko pozwala na utrzymanie linii frontu, to daje możliwość utrzymywania walki, ale tutaj żadnej nowej kontrofensywy ze strony Ukrainy nikt się nie spodziewa. A czego możemy się spodziewać jutro po tym spotkaniu Rady NATO i Ukrainy? No to kolejnych deklaracji dotyczących tego, że przede wszystkim NATO będzie wspierało w większym stopniu, państwa NATO będą wspierały w większym stopniu obronę przeciwlotniczą ukraińską. To jest niezwykle istotne, nie tylko w kontekście obrony ludności cywilnej. Rozmawialiśmy przed chwilką na temat tego bestialskiego ataku na szpital dziecięcy w Kijowie, ale to jest przede wszystkim niezwykle istotne w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Dzisiaj sytuacja na Ukrainie jest bardzo zła. Wyłączenia prądu są wielogodzinne, a zima dopiero się zbliża. No właśnie, bo też wielu analityków podejmuje ten temat, że zima 2024-2025 to będzie decydująca. No ona będzie trudna po pierwsze w kontekście ewentualnych zmian w Stanach Zjednoczonych, o czym rozmawialiśmy, w kontekście sytuacji energetycznej. Tutaj są nowe pomysły dotyczące tego, jak zwiększać dostawy energii elektrycznej na Ukrainę z Polski, z państw Unii Europejskiej. To jest wreszcie, zobaczymy, na ile działa nowa ustawa mobilizacyjna na Ukrainie, na ile uda się zwiększyć liczbę ukraińskich żołnierzy, którzy będą w stanie bronić kraju i w jakim stopniu odbije się to również na realnej gospodarce. No bo pamiętajmy, że każdy Ukrainiec na tym etapie tego konfliktu, który jest brany na front, no to także jest pewne dodatkowe obciążenie z punktu widzenia gospodarki państwa. Czy Zachód powinien zmienić taką swoją politykę z łagodnej na bardziej taką twardą, jeżeli chodzi o postawę wobec tej wojny na Ukrainie, pani prezes? Nie nazwałabym tego postawą łagodną. Ja myślę, że Zachód po pierwsze był w szoku ze względu na tę inwazję. Ja przypomnę, że naprawdę wydaje mi się, że nikt w Europie się nie spodziewał, że Putin najedzie po prostu tak bezceremonialnie swojego sąsiada, pomimo że amerykański wywiad o tym mówił, pomimo że ostrzegano. Najlepszy dowód, że niektórzy, już nie mówię, że liderzy europejscy jeździli ciągle do Moskwy, ale z tego co pamiętam, to minister spraw zagranicznych Litwy był w dniu w ogóle inwazji w Kijowie. Chcę powiedzieć, że bardzo dużo się zmieniło i myślę, że wszyscy w Unii Europejskiej, wszystkie kraje unijne mają taką świadomość, że polityka wobec Rosji musi zostać zmieniona. Natomiast oczywiście kraje wschodniej flanki, od północy do południa, wszystkie mają taką bezpośrednią tutaj narrację i poczucie zagrożenia. Myślę, że to nasze poczucie zagrożenia nie występuje w takim stopniu w Europie Zachodniej, zwłaszcza tej takiej bardzo odległej geograficznie od Rosji, od Ukrainy. Tam oczywiście jest świadomość, że jesteśmy wszyscy zaangażowani, wspieramy Ukrainę, natomiast faktycznie można odczuwać coś, co nazwać można, no nie może nie zobojętnieniem, ale przyzwyczajeniem się do tego, że gdzieś tam na wschodzie jest wojna. Tu musimy postawić